Na katika wiki iliyopita tulizungumzia sunanul ghusli, sunan ish al ghusl, na katika sunanul ghusli kwa tumeeleza maelezo mengi ambayo ni mutaalliq yanayofungamana na sunna hizi za kuoga ambazo ni nyingi, nyinginezo ni hizo zilizotajwa hapa, lakini nyingine pia haziko. Almuhimu, sunna na ghusl ni nyingi kama walivyozieleza ulamaa fiqhi katika vitabu vyao vya fiqhi hasatan, akiwemo al-allama Murai rahimahullahu ta'ala katika kitabu hiki Dalilul Talib. Tayib, katika yale tuliyosoma iliyopita, ikiwemo mtu ikakutana na majosho mawili, kwamba iwapo mtu atakutana majosho mawili kwa wakati mmoja. Nakumbuka nilitoa maelezo hapa, mathalan mtu iwataka kuoga janaba, mtu kasibiwa na janaba, na wakati huo huo ni siku ya Ijumaa, iwataka kuoga janaba, yuataka kuoga josho la Ijumaa, yani an-nadhafatu lil-jum'ati. Kulitoa maelezo nani ataweza kueleza mukhtasara wa maneno tuliyoeleza katika sehemu hii? Ani يرفعوا صوتا. يوشو موجا لنا توشا كما يوشو باويل. صحيح هذا؟ صحيح؟ صحيح. لا تقسيم يا فامبا كتسيمه هي mekutana josho la wajib na josho la sunna, ambayo ghuslul jum'a sunnatun kwa kauli ya kwamba ni sunna, na ghuslul janaba wajib. Sawa, mekutana sunna na wajib. Sasa ni ipi nia ambayo mtu anatakiwa aiweke mbele katika kuoga josho la wajib ambayo ni janaba, au aweke nia kuoga aljuma ambayo itakusanya na janaba? Ma huwa rajih? Yote atakayoweka inakuwa imetosheleza. Sahi hadha? Sahi? كيف؟ صحيح؟ بعضهم يقولون صحيح وبعضكم خطأ. ما هو صحيح؟ طيب سفيان أنا سيما صحيح نقام بجيوش السنة النبي ليجي تبع بجيوش فرض لأواجه تمام. طيب هذا يا جماعة تكلمنا عنه في تلزم المزيه يقام بقول na kauli ulama wenye kusema ya kwamba na akiwemo hapa al-allama kwamba ikutana jeshi la sunna na fardh, yani na wajib, basi jeshi lolote ambayo atakuwa ametanguliza litatosheleza na jeshi ingine, sawa sawa atatanguliza wajib au atatanguliza jeshi la sunna. Hivyo ndivyo tulivyosema hapa, ila tukasema kuna kauli nyingine ya ulama kama alivyosema Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala na Ibn Baz rahmatullahi alayhima na wengineo, ya kwamba ni vyema atangulize jeshi la wajib, yani nia yake atangulize kuoga jeshi la wajib kisha jeshi la sunna lije tabaa. Hii ni kauli, na kwamba hiyo kauli nyingine ambayo ndio hiyo kwamba akioga kwa nia yoyote yatakuwa imetosheleza. Almuhimu, mas'alatu fiqhiyya ni mas'ala ya fiqhi ambayo ni mas'alatu furu'iyya, mas'ala ya furu', si mas'ala ya usul, si mas'ala ya misingi, bali ni mas'ala ya furu' ambayo kuna kuwepo na ijtihadati za ulama wa fiqhi, kwa unakuta tofauti zinakuwepo kama hizi ambazo ni tofauti ndogo ndogo katika masaili ya furu', kama ambavyo tukuyaona hapa katika akwali za ulama katika masala ya fatayo. Tayib, pia tukasema ya kwamba katika kuna hadithi tulisoma, hadithi ambayo sahihi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akishika udhu wakati anapotaka kutia, anapotaka kuoga janaba, ni sunna kushika udhu kabla. Je, inafaa mtu kutia udhu na akabakisha miguu kisha miguu akaja kuiosha baadaye? Inda man hadha swali, hadha sana jidala, na anatajibu swali hili. Nataka wengine anzi inafaa, anasema inafaa mtu kushika udhu na ukaacha miguu kisha miguu kaja kuosha baadaye. Asante. Tayib, leo tunamalizia kifungu au ni fasli nyingine ambayo tunaianza biidhnillahi ta'ala, ambayo anasema almusannifu rahimahullahu ta'ala faslun. Hii ni fasli nyingine baada ya kutoka katika faslu iliyopita. Kifungu faslun bi maana kifungu, فصل في الأغسال المستحبة. هيكي نكفونغو أمباتو أمكويكا واجيليا كويلزيا الأغسال المستحبة أو المستحبة مجوشو أمبايو ني مستحبة ينو كنديزا, yaani mtu kuoga kwa majosho haya atakayotajwa hapa, yustahabu lahu, inapendeza mtu kuoga, wala yajib, na wala sio wajibu kwake yeye. In ihtasala fahuwa khairu lahu wa illa fala, ikiwa mtu atakoga basi ni bora kwake yeye, na ikiwa mtu hajaoga pia hana madhambi, hana makosa kwa kuacha kuoga majosho haya yatakayotajwa hapa, ambayo kuoga huku ambayo tunatutaelezea hapa ni tofauti na huku kuoga kwa nyuma tulikuelezea huku, ambayo huku alikuwa anazungumziwa mujibatul ghusl, mambo yanayowajibisha kuoga, na yashaelezwa shuruti zake na faradhi zake na sunna zake. Sasa hii ni fasli nyingine, ni kifungu kingine ambacho anazungumzia majosho ambayo ni mustahabba au mustahibba, yote inafaa. Sema mustahibba na mustahabba, inafaa, inategemea mwenyewe utakapokuwa unakusudia katika siasa ya maneno yako. Al-muallif akasema wa hiya sittata ashara, wa hiya sittata ashara, na majosho ambayo yenye kupendeza ambayo sio wajib ni 16, ya 16, anasema 16. Kwa nini hajasema 16? Akasema 16 ndama hada sawabu hada 16, hada juz'ani mabniyani ala al-fath, juz'ani mabniyani ala al-fath fi mahali rafu ish khabar mubtada, aina al-mubtada hiya wa hiya 16, yani hiya bimana ish al-damir yaudu ila al-aghsal wa hiya mubtada, hiya ndo imeka ndo mubtada na khabari yake 16. Na hii 16 ni jumla mbili ambazo haziwezi kutengana na uruhusiwi kusema 16, bali nakuwa hivyo hivyo 16, 13, 14 na kuendelea, kwa sababu ni juz'ani mabniyani ala alfathi fi mahali rafi mubtada, khabar mubtada. Hiyo ni tashwishati kwa fulaha. وهي 16 أكدها لصلاة جمعة, أكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها, لذكر حضرها. الشيخ قسم يقول بها مجوشهايو نيكو من 6 أبويا نفندي زمتكو أكدها جوشو lenye nguvu kuliko yote, akaduha, josho lenye nguvu kuliko majosho mengine, yani josho ambalo limetiliwa nguvu, yani akiduha, josho ambalo limesisitizwa na limeupotezwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na limetiliwa taukid, لصلاة جمعة, أكدها لصلاة جمعة, نجوشو لقوغا كواجيري يصالة الجمعة, لصلاة جمعة نجوشو لقوغا كواجيري يصالة الجمعة في يومها مشانا واكي, يعني مشانا وسيكو الجمعة, ima kuanzia asubuhi na mchana kabla ya kwenda msikitini. Lidhakari, kwa mwanamume hadharaha, ambaye atakaye kuhudhuria ibada ya swala ya Ijumaa. Kwa kuoga kwa mwanamume siku ya Ijumaa mchana wake au asubuhi na kuendelea, josho hili ni mustahab wa sunnah muakkadah, ni josho ambalo linapendeza na ni sunna iliyokokotezwa, yani iliyotiliwa nguvu kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Hili ni josho la kwanza ambayo Sheikh anasema ndio afi ndio lenye nguvu kuliko majosho mengine, na hiyo imeegemea kwa hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu marfu'an عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم رواه البخاري ومسلم. من نهاية شيخ يا ميجمي أكد كحديث يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم عن بين الحديث أنه إليه صحابة أبي سعيد الخدري أسيما أمسيما أمتوم صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة يوشو لا سيكو الجمعة يعني متكوغا كواجيلي أكولي سفيشا إلي أندم سكتين سيكو الجمعة واجب يوشو هيلو لواجب على كل محتلم وكلا متو أمباي نمكلف وكلا متو أمباي شبالي يعني mwanamume au mwanamke ambaye ashakuwa katika hali ya taklif, anakalifishwa, analazimishwa kufanya ibada, huyo ndo anaitwa muhtalim. Mwanamume au mwanamke, lakini hasatan inayozungumziwa hapa anaingia kwa nafasi ya kwanza mwanaume, muhtalim anaingia nafasi ya kwanza mwanaume, kwa sababu yeye ndiye inayotiliwa nguvu sana kwenda kuitekeleza swala ya Ijumaa kabla ya mwanamke. Hadithi hii ameipokea Imam Bukhari na Muslim katika sahihi zao. Pia akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya nyingine, Man jaa minkum aljum'ata falyaghtasil. Akasema Mtume sallam, atakayekuja miongoni mwenu Waislam kwa lengo la kutaka kuswali Ijumaa, falyaghtasil, basi naoge. Hadha amru ani nabii sallallahu alayhi wasallam. Hii ni amri kutoka kwa Mtume sallam kwamba mtu atakapotaka kuswali swala ya Ijumaa kwanza aoge. وهذا الحديث متفق عليه. حديثه هي متفق عليه. اتفق عليه البخاري ومسلم على صحته. طيب فمجيب حديثه زميلي وكذتكوا فنمنا زليزه على ظاهرهما بس فهموا يا كوانبا غسل الجمعة واجبة وليس بمستحب. Tafahamu kabisa moja kwa moja kwamba kuoga siku ya Ijumaa ni wajib na wala sio mustahab kwa mujibu wa nususi hizi. Ndio maana zikapatikana kauli mbili za ulama. Kauli ya kwanza wakasema ya kwamba ghuslul juma wajiba, kuoga siku ya Ijumaa ni wajib. Hada kauli ni aqwali ulama. Dalili zao ni hizi. Na kauli ya pili wakasema ghusl al-jum'ati sunnatun muakkadatun wa mustahabba wa laysat biwajib. Kauli ya pili wakasema kuoga siku ya Ijumaa ni sunna, inapendeza mtu kuoga lakini sio lazima. Hadha qawlu thani wa hadha ijma'u ahli al-ilm. Na hii ndio ijma' ya ahli al-ilm ambao wamekubaliana katika masuala haya kama alivyoeleza Ibn al-Mundhir rahimahullahu ta'ala. Ijma' ya ulama annahu laysa biwajib. Ibn al-Mundhir ameeleza ijma' ya ulama katika kitabu chake al-Awsat ya kwamba kuoga siku ya Ijumaa ni sunna muakkada wa laysat wajiba, na wala sio wajib. Na dalili wakaelezea kwa vile alivyoonekana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika baadhi ya Ijumaa akiswali bila kuoga. Na kwa dalili hizi hizi ambazo walizotumia pande ya kwanza kwamba amri hii haina maana ya uwajibu, Mtume sallam aliposema ya kwamba ghuslu al-jum'ati wajib ala kulli muhtalim, wajib yuko hapa haina maana ya kwamba ni wajib inayofahamika, bali wajib yuko hapa bi maana muakkada, kama alivyosema Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala kwamba wajib yukusudiwa hapa bi maana ish muakkada, kwamba kuoga siku ya juma ni kitendo ambacho kimetiliwa nguvu kwa Muislamu, lakini sio kwamba ni wajib. Iwapo hujaoga basi wewe utakuwa umefanya makosa, bali hii kauli yenye nguvu baina ya aqwal ulama na ambayo ni ijma ya kwamba ni sunna muakkada. Na hiyo ndivyo alivyosema Sheikh Ibn Baz katika fatawa yake kwamba kuoga siku ya juma ni sunnatun muakkada wala si wajib. Kwa masala haya ni mapana kidogo, ila tumeyafinya na tayari tumeyamaliza. Ushafahamu baina ya kauli mbili ni ipi kauli yenye nguvu. Ghuslu al-jum'ah sunnatun muakkadatun. Tayyib. Kisha ataendelea kusema Sheikh ya kwamba thumma lighusli mayyitin. Kisha kesho inayofuata baada ya kuoga siku ya Ijumaa, thumma lighusli mayyitin. Kisha kwa kuosha maiti, yani josho mtu kuoga baada ya kumuosha maiti. Lighusli mayyitin. ميت يعني بتشديد الياء, هذا هو الصحيح يسمى ميت. انت بعد يا كموشا ميتي يسمى ميت وبيتلنا شد ياء بمعنى ميت يا من آدم. Na ukisema maitun yani bitakhsisi liya, inaingia maiti wa mwanadamu na sio kwa mwanadamu, sawa. Zoga wa nyama na nini anaitwa maiti, yani bitakhsisi liya. Wa amma bitashdidi liya la yuradu bihi illa maitatu ish al-insan, haikusudiwi illa ni maiti ya mwanadamu. Yes. Mautu hada masdar. Mautu ni masdar ya mata ya mautu mauten. Mata ya mautu ish mauten. Man mata? Maitun au mayitun? Mayitun. Yaqulu Rabbuna innaka mayitun wa innahum ish mayitun. Fahim. Pia sehemu hii uoga baada ya kuosha maiti yamesimamia kwa hadithi ya Abi Huraira radiyallahu anhu marfu'an ani nabii sallallahu alayhi wa sallam annahu qal man ghasala mayitan falyaghtasi wa man hamalahu falyatawadda. Hadha alhadith kharrajahu alimamu Ahmad fi musnadihi wa Abu Dawud fi sunanihi والترمذي في سننه وحسنه, يعني حسنه الإمام الترمذي, قال حديث حسن. حديث أبو هريرة رضي الله عنه أسمى متومة صلى الله عليه وآله وسلم من غسل ميتا, مت أتكيم وش ميتي, مت أتكيم وش ميتي فليغتسل, basi naye aoge. Basi naye aoge, atakaye muosha maiti naye aoge. yani hii hapa ina ulamaa wanasema ya kwamba atakayemwosha maiti naye aoge, yani yeye anatakiwa aoge kabla ya kumwosha maiti, au anatakiwa aoge baada ya kumwosha maiti. Hapa kuna tafsiri baina ya ahlul ilm. Na atakaye mbeba maiti basi atie udhu, yani atie udhu kabla hajambeba au atie udhu baada ya kumbeba. Hapa pia kuna kauli mbili za ulama. Kauli ya kwanza ni kwamba atie udhu kabla ya kumwosha, hadha kauli, kwa sababu Mtume sallam anasema man ghasala mayitan falyaghtasil, atakayemwosha maiti basi aoge. Kwamba amri hii ina maana kwamba yeye aoge kwanza kisha muoshe maiti. Na kauli ya pili wakasema ya kwamba amuoshe maiti baada ya kumaliza kisha kaoge yeye, na atakapokuwa amembeba maiti, atakapokuwa amemaliza amemweka katika sehemu inayotakiwa, basi ashike udhu. Na hii ndio kauli ambayo ina usawa katika hadithi hii, kwamba anatakiwa kuoga baada ya kumuosha maiti na kutia udhu baadaye baada ya kumbeba. Man ghasala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Hadithi hii imetoa Imam Ahmad na Imam Tirmidhi na Imam Abu Daud na Tirmidhi, na Imam Tirmidhi akasema ni hadithi ambayo ni hasan, wa sahahahu Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala fi sahih sunan Abi Daud wa sunan Tirmidhi. Na hadithi hii akaisahihisha Sheikh Al-Albani ambaye ni mjuzi zaidi katika masala ya hadithi, akaisahihisha hadithi hii katika sunan Abi Daud na sunan Tirmidhi, pia katika Irwaul Ghalil, kitabu chake Irwaul Ghalil ambacho ni kitabu mahum maarufu ladaikum, kwa wale ambao tulab wenye kulegea vitabu vya hadithi na kufuatilia takhariji za hadithi. Kitabu cha Sheikh Al-Albani Irwaul Ghalil ni kitabu adhim jiddan. Na dhani siku ya mwanzo kabisa wakati tunafanya takdimu ya kitabu hiki tulikionyesha kitabu kile, na kwamba asili yake imetokamana na kitabu hiki Irwaul Ghalil ambayo ina mijalada takriban 15 na kuendelea. Asili yake imetokamana na Dalilut Talib, ambako alikuwa akifanya takhriji ya hadithi za kitabu Manahu Sabili fi Sharh Dalil. Kwa Sheikh Al-Albani akaisahihisha hadithi hii na akasema ni hadithun sahih. Wa hakadha ruwiya hadha al-madhhab an ibn Abbas radiyallahu anhuma wa al-Shafi'i wa Ishaqa wa ibn al-Mundhir. Pia masala haya ya kuoga mtu kwa kumuosha maiti yamepokewa pia kutoka kwa sahabi jalil Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Pia mapokezi haya yamekuja kutoka kwa Imam Shafi'i na Imam Ishaqa ibn Rahuya au ibn Rahawaihi, watu wanao wanasema Rahawaihi kama wanavyosema Sibawaihi, watu wa hadithi wanasema Rahoya. Kwa huu pia Ishaq ni mwanachuoni katika wanachuoni wakubwa wa fiqhi, naye pia ana sehemu katika masala ya fiqhi. Kwa ni masala ambayo ulama wameyaelezea kwamba inafaa na inapendeza mtu kuoga baada ya kumuosha maiti, lakini josho hili ni josho la mustahab, mtu napendeza akioga, na kama hajaoga pia la basi bihi. ثم لعيد كيشا جيش لنجين نكوغا كواجيدي يا صالة عيد ثم لعيد في يومه كيشا كوغا كواجيدي يا صالة عيد قد كايدة سيكو إلى عيد يعني كوغا قبل كنت أقصالي صالة عيد نبنزة mtu kuoga. Unaona kwamba mtu hajaoga la ya atam. Mtu katoka, kavaa kanzi yake, kaenda kwenye msala la ya atam. Mtu hapati dhambi. Lakini napendeza ukioga na hiyo inategemea hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yaghtasilu yawm al-fitr wal adha. خرجه الإمام بن ماجه. ابن عباس نسيمة متومة صلى الله عليه وسلم أن يكون أكيوغا كتكسيكو يا عيد الفطر ناسيكو يا عيد الأضحى متومة صلى الله عليه وسلم أكيوغا أكيوغا كيفين أكيوغا هذا مستحب هذا. هذه فيه أميتوها الإمام ابن ماجه إمام أبو داود وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ضعيف جدا الشيخ الألباني أكتشف فنيا تخريج هذه أكتشف ضعيف إن كنا سبب وبعض زميفان حديثه هو ضعيف نهاية المسألة من قيله لكن نتوشف يا أخوان هذا حديث ضعيف sawa kama mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akioga يوم الاضحى يوم الفطر والاضحى فهذا الحديث ضعيف ما انه ضعيف يستحب الغسل ما انه ايش ضعيف وما كما حديثه ضعيف لكن كوغا انفعاله انفعاله هذا حديث ضعيف لكن كنا روايات nyingine ambazo zilizopatikana فمتومة صلى الله عليه وسلم نعرف أنه كان متومة صلى الله عليه وسلم أكيوغا قبل هجتوكا وين دكو يمصلى عيد الفطر عيد الأضحى أما هي تميليتا إلي كيبينيشا وقت وفهاره قام بان حديث ضعيف نعم تواكي تومية فاسي أو بينيشي وقت قام بان تومية حديثه لكنه ضعيف فهمتم؟ طيب كيشا والكسوف نا كوغا كوكسوف كوغا كوكسوف يعني كو مثلا بوتاكا وإسلام وأنا بوتاكا كوسوالي صالة يا كوكسوف صالة يا كوكاتو كاجوا باسي نزيما نا نسنة watu kuoga wale ambao wanaotaka kuswali sawa sawa ni peke yako au ni jamaa msikitini au ni jamaa katika musalla inapendeza watu waoge wanapotaka kuswali swala ya kusufu na mwezi jua limepatwa na mwezi waislamu wanatakiwa ni sunna kuja msikitini kuswali kuswali rakaa mbili ambayo inakuwa na kisomo kirefu na utaratibu wake utakuja kueleza huko mbele hapa si mahali pake sababu itakuja kufika salatu al-kusuf wal-khusuf kwa maelekezo yake yanatoka kwa ni sunna kabla ya kuisimamisha swala hiyo kufanyaje kuoga wastisqa'i na istisqa' استسقاء نسارة يكون بانفوة واتوا نفقصانيكا فلنغو لكون بانفوة يستحب لهم أن يغتسلوا إن فندزة وكفاناجة فوقة فوقة تيشة وعند كن يصلى وصالة كامبيري صلاة الاستسقاء سارة يكون بانفوة تيشة مومي الله سبحانه وتعالى العلامة ابن المنذر رحمه الله تعالى أنا سمع هذا قياس ala aljum'ati wal eidain, kwamba hii inakuwa ni kiasi kwa kuoga kwa Ijumaa na Idi mbili, kwa sababu Ijumaa watu wanakusanyika mahali pamoja, kwa hiyo inapendeza mtu aende ameoga. Lakini pia Idi mbili watu wanakusanyika mahali pamoja, inapendeza mtu aende ameoga. Pia na istisqa na kusuf, watu wanakusanyika, kwa hiyo inapendeza watu waende ameoga, na kwa sababu ilivyokuwa wakifanya masalaf radhiyallahu anhum. Wa jununin wa ighma'in, pia inapendeza kuoga kwa mtu ambaye aliyepatwa na junun na ighma. Junun yani mtu kasibiwa na wendawazimu, yani kasibiwa na uchizi mara moja kisha akili yake ikarejea. Yustahabu lahu an yaghtasila, inapendeza mtu kama huyu ambaye akili yake imepata na kuchanganyikiwa akili, kisha baada ya muda fulani akili ikarejea. Yustahabu lahu an yaghtasila, inapendeza mtu huyu aoge. Wala yajibu lahu au wala yajibu alayhi, na wala sio wajibu kwake yeye mtu huyo kuoga. Wa ighma'in, na mtu aliyesibiwa na ighma, kasibiwa na maradhi ya ighma, kifafa, anadondoka chini kwa muda fulani kisha akaregea fahamu ikarudi, kana usama ighma'un. Kwa mtu aliyesibiwa na matatizo haya, naye pia atakapokuwa akili imerudi katika hali yake, yustahabu lahu an yaghtasila, inapendeza kwa mtu huyu aoge. Liannahu sallallahu alayhi wa sallam ightasala minal ighma'i, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam siku moja alipata na ugonjwa huu wa ighma, na baada ya kutokana na kutokamana na ugonjwa huu, faghtasala sallallahu alayhi wa sallam, akaoga. Wa hadha alhadith خرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. ni mustahab, ni sunna, na ikiwa hajaoga fala shay alayhi. Wal istihadatin, na istihada jesho lingine la mustahab, listihadati likulli salatin, jesho la mwanamke aliyepatwa na damu ya ugonjwa. Istihadha, damu inayompata mwanamke au damu inayomtoka mwanamke ya ugonjwa, ambayo damu hii ni tofauti na damu ya haidh. Istihadha ni nyingine, na haidhu ni nyingine, na nifasi ni nyingine. Kila damu na hukumu zake. Sasa istihadha ni damu ambayo yenyewe haina muda maalum, haina miezi maalum, bali huwa inamtoka mwanamke pale ambapo katika rahimu yake, katika mfuko wa uzazi, kutakapokuwa na ikhtilafu, kutakapokuwa katika mfuko wake wa uzazi kuna ikhtilafu, basi damu hiyo inatoka, inaitwa damu chafu au damu mbovu, ambayo hii Mtume sallallahu alayhi wa sallam alijiwa na mwanamke Zainab binti Jahshi radhiyallahu anha. Alikuwa mwanamke huyu yeye alipewa mtihani na Allah kusibiwa na istihadha, na damu hii ya ugonjwa, kwa muda wa kipindi kirefu sana, miaka mingi. Aja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anataka ufafanuzi nini hukumu yake, atafanyaje yeye. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ightasili likulli salatin. Mtume sallallahu akamwambia, kinachotakiwa wewe mwanamke mwenye sampuli hiyo, unatakiwa uoge kwa kila kipindi cha swala. Yaani kila ukitaka kuswali uoge. Kila unapotaka kuswali uoge. kwa sababu wewe inaonekana ume tatizo hili uko nalo miaka mingi na inaonekana ni yenye kuendelea. Kwa hivyo hukumu yake wewe unatakiwa kuoga katika kila kipindi. Kwa mwanamke yote na hadithi hii ameitoa Imam Abu Daud wa sahahahu Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Mwanamke yote ambaye atasibiwa na damu hii ya ugonjwa wa istihadha, basi anatakiwa asiache kuswali, bali yeye anatakiwa azingatie baina ya damu ya hedhi na damu ya istihadha, ajue kutofautisha. Mathalan, ametoka katika ada yake ya mwezi ambayo ilikuwa ni haidu, shamaliza na ashataharika, yaani anataharika baada ya siku mbili tatu inakuja damu nyingine, basi huyu mwanamke tunamwambia ya kwamba asiache swala. Kwanza aangalie ile damu inayotoka ina rangi gani, ina harufu gani, je, ni sawa na haidhi ambayo iliyomalizika au kuna farqu bainahuma. Akikuta kuna tofauti, basi hii ni damu ya istihadha, anatakiwa aoge kila kipindi cha swala na akaswali. Sitoelewana? Sahihi. Wal ihrami, na josho lingine ni kuoga kwa ajili ya ihram, ni kuoga kwa ajili ya ihram. Na sehemu hii ya istihadha kwa wale wenye ahali zao watakiwa kuwasomesha sana wake zao sehemu hii, wafahamu wale wanawake ambao hawana fikihi, wafahamisheni wake zenu na dada zenu na mama zenu na wengineo, wafahamu tofauti ya hukumu ya istihadha na haidh. Kwa sababu mwanamke anaweza akafanya na istihadha anaacha swala, kumbe ni damu ya ugonjwa, sio damu ile ya haidh ambayo ndio afya yake ya kila mwezi, ambayo ni ada ya kila mwezi lazima itoke kwa mwanamke. Hivyo ndivyo alivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa inapokuwa anatoka na hii damu ya ugonjwa, mfahamishe ya kwamba ibada bado wewe unatakiwa uswali, lakini kwa utaratibu huu. Nadhani ujumbe umefika. Wal ihrami, josho lingine ni kuoga kwa ihram, yani mtu anaoga kabla ya kuhirimia, mtu anaoga kabla ya kuhirimia, yani ihram bihajjin au umra, kuhirimia kwa ibada ya haji au ibada ya umra. Ihram ni kusema labbaik allahumma hajjan, labbaik allahumma ish حج. هذا هو الإحرام. أو لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة، هذا هو الإحرام. هين جو مانا إحرام قهرمية نسوى سوى نقسم الله أكبر تكبيرة الإحرام، تكبيرة إيش؟ الإحرام. إذا تكبير أكوان تكبيسا داني أطالة يسمى تكبيرة إحرام أو إحرامية. نفس كإبادة حج إنيسوا إحرام، لا إحرام لنين كالحج نكسم لبيك اللهم حجا. قمت قبل أكسم لبيك اللهم حجا أو عمرة، نكما تكون فان حجنا عمرة بس يتسمى لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج، كما mtu anafanya haji ya tamattu anasema labbaik allahumma umratan mutamattian biha ila alhajj. Sababu anaenda kufanya umra kisha baadaye anakuja kufanya haji. Kwa mtu kabla ya kuhirimia anatakiwa aoge, inapendeza kwa mtu huyo kuoga. Ni hadithi Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، خرجه الترمذي وحسنه وصححه شيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن الترمذي. حديث يا زيد بن ثابت أنا سمع كوا صحابه يؤلمون اسمه يمتون صلى الله عليه وآله وسلم تجرد لإهلاله. صحابه يؤلمون يمتون أكوا أنا وندو وانقو زاكي تجرد لإهلاله يعني علي وندو وانقو زاكي za kuhirimia, yani nguo ambazo nguo za ihram Mtume sallama akaziondoa, faqtasala akaoga, waqtasala akaoga Mtume sallam. Kwa sababu huyo anaeleza kwamba alimuona Mtume sallam kabla ya kuhirimia akaondoa nguo zake, akafanyaje? Akaoga kisha akahirimia, na ni hadithi ambayo ni sahihi, amesahihisha Shalabani katika Sunan Tirmidhi na Irwa al-Ghayb. Kuna dalili ya kuonesha kwamba mtu kabla ya kuhirimia inapendeza aoge. Mathalan, mtu unatoka Tanzania unakwenda Makka hajjan. Kwa wale ambao wanakwenda kwa muda mwafaka, yani wanakwenda wakiwa wamewahi, kama ambao washakwenda mpaka sasa wengine, na wengine safari itaanza Jumatatu na kuendelea. Sasa hawa wanakwenda moja kwa moja Madina, Saudia. Yani wakifika Madina watafanya ziara pale katika sehemu maalum, na baada ya siku chache watakazokuwa wamekaa Madina, itakapokaribia siku za haji, takapokuwa inakaribia siku za haji, yaani takapokuwa umeingia mwezi wa Dhulhijja, takapokuwa inakaribia mathala tarehe 8, lakini hata kabla ya hapo wanakuwa washatoka Madina washaingia Maka. Kwa watatoka Madina pale wakielekea Maka, kwa kabla ya kuelekea kwenda Maka inapendeza Waislamu waoge wakiwa Madina, na wanavaa ihramu zao, kwa sababu wakitoka Madina mjini, kama unaelekea Maka una kilomita kadhaa, ndio wanafika sehemu ya kuhirimia, sehemu ya kuleta ihramu, yani kusema baika Allahumma umratan au hajjan. Kwa ili wasije wakafika sehemu hiyo hawajaoga, inapendeza waoge wakiwa huko Madina na wavue nguo zao, wavae ihramu. Ama kwa yule ambaye anatoka hapa Tanzania moja kwa moja anakwenda na ndege moja kwa moja bila kutua, anakwenda kutua Jidda, basi huyo inapendeza aoge akiwa hapa Tanzania. Inapendeza aoge akiwa hapa Tanzania kwa sababu yeye anakwenda ala kuli moja kwa moja, hapiti Saudia wala hapiti wapi, yeye anakwenda moja kwa moja mpaka Jidda. Kwa huyu mikati yake sehemu ya kuhirimia itakuwa angani, yani watahirimia wakiwa angani kwenye ndege, ndipo watakaposema labbaik allahumma hajj. Sasa inapendeza waende wakati wako airport pale, wanatakiwa wavue nguo zao, waoge na wavae ihram, na sehemu hiyo airport pale kwa Mwalimu Nyerere ipo, wametenga sehemu maalum kwa watu ambao wanaosafiri. Kuna sehemu za wanaume na sehemu za wanawake, wanakwenda wanakoga, wanavaa ihram, watu wanahirimia kwa wale ambao wanakwenda moja kwa moja. Lakini hata mtu ukiwa hajaoga la basa bihi, lakini yustahabu, inapendeza mtu kuoga kabla ya kuhirimia. Kisha sehemu nyingine akasema walidukhuli Makkata, na kuoga kwa ajili ya kuingia katika mji wa Makka, wa haramiha, na kuingia katika mipaka yake, na kuingia katika mipaka yake. Inapendeza mtu kuoga wakati anapotaka kuingia Maka, kwa sababu mji wa Maka ni mji mtukufu. Haramaha Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah ameuharamisha mji ule kama alivyoharamisha mji wa Madina katika haramu zake, kwamba ni haramu wewe kufanya jambo lolote, kuokota chochote, kufanya kadha katika mipaka ile ya haram. Ndio maana ikaitwa miji mitukufu ambayo imeharamishwa kumwagwa damu katika sehemu ile. Kwa mtu inapendeza anapotaka kuingia Maka, yani anapoingia Maka aoge, yani ushaingia Maka inapendeza kuoga. لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يغتسل أليكوا أكيوغا عمر الخطاب أليكوا أكيوغا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله فانبا عمر الخطاب أليكوا أكيوغا وكاتي نقنجي مكة na akiulizwa akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya hivyo, alikuwa akioga wakati anapoingia Makka. Hadha alhadith rawahu Imam Muslim fi sahihi. Pia josho lingine akasema shekhi ya kwamba waliwukufin bi'arafatin bi'arafata, hadha wa sahihi, waliwukufi bi'arafa, na kusimama Arafa, yani kuoga kwa ajili ya kusimama Arafa. Yustahabu al-ghusl, inapendeza mtu kuoga kwa ajili ya kusimama kisimamo cha Arafa. Lima rawahu Muslim, kwa hadithi ambayo amepokea Imam Muslim, wa Malik fil Muwatta, na Imam Malik katika Muwatta, anna Umar, anna ibn Umar, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhuma, kana yaghtasilu, kwamba Ibn Umar radiyallahu anhu naye pia alikuwa akioga kwa ajili ya kusimama Arafa. Pia alipokuwa akiulizwa akawa anasema amemwona baba yake, na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya hivyo. Idhan inapendeza mtu kuoga kwa ajili ya kusimama Arafa, yani Arafa ni siku ya tisa ya Dhulhijja, siku ya tisa ya Dhulhijja, ambayo siku hiyo ya tisa ya Dhulhijja inakwenda kwa kalenda ya wale walioko haji, inakwenda kwa kalenda ya wale walioko haji. Yani kuanzia siku ya kwanza ya Dhulhijja na kuendelea mpaka ikaja kufika siku ya nane. Kwa hiyo kuanzia siku ya nane ndipo haji inapoanza, yani yale matendo ya haji yenyewe maalum ndipo yanapoanza. Watu wanahirimia hajjan yani min alharam, kutoka pale haram wakielekea Mina. Watu wanahirimia hija katika sehemu walipo pale Maka wakielekea Mina, ambako Mina pia ni Maka lakini ni mbali kidogo ya haram, ambako watakaa huko takriban siku tatu, siku ya nane, tisa, kumi, kumi na moja, kumi na mbili, kwa mwenye kutaka. Ambaye hataki siku ya kumi anarudi Maka, anafanya anarudi tawni pale Masjid Haram, anafanya tawaf, kisha anaregea Mina. Kwa ile siku ya tisa, kwa kufuata kalenda ya wale walioko pale Makka kwa ajili ya ibada ya haji, ndiyo inayohesabika katika ulimwengu mzima, na watu wanatakiwa wote wapate kisimamo cha wale waliosimama pale Arafa, ambayo inakuwa ni siku ya tisa ndani ya mwezi wa Dhulhijja. Kwa siku ya nane wakitoka pale Makka pale Masjid Haram, yani watu wakitoka pale town au sehemu yoyote wakaelekea Mina, ndio ashaanza sasa ibada za haji. tafika Mina hapo watalala huko. Asubuhi ambayo inakuwa ni siku ya tisa, watatoka Mina moja kwa moja wakija zao Arafa. Toka asubuhi sasa, kabla ya kutoka Mina kwenye mahema, yustahabu an taghtasila, inapendeza ufanyeje? Uoge. Inapendeza kuoga pale Mina. Shamaliza kuoga, mnaingia kwenye mabasi, mnapelekwa Arafa, ambayo ndio hii anasema waliwukufi bi Arafa, na kwa ajili ya kusimama Arafa. Watawafi ziara teni, pia josho kwa ajili ya tawafu ya ziara, kuoga kwa ajili ya tawafu ya ziara. Tawafu ziara bimaana ish tawafu lkudum, tawafu ziara bimaana tawafu lkudum, kuoga kwa ajili ya tawafu, tawafu ya ziara au tawafu ya kufika katika mji mtukufu wa Maka, tawafu ya kufika katika nyumba kongwe ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyatawafu, waliyatawafu bilbaitish al-atiq. Sawa. Sasa tawafu ile mathalan, unatoka Tanzania unakwenda ala tuli moja kwa moja mpaka Jidda, unafika Jidda pale unatoka kwenye ndege, unaingia kwenye mabasi moja kwa moja mpaka Makka. Sasa ukifika Makka, ema mafikia hotelini au nafika sehemu yoyote kwa ndugu yako, cha kwanza kabisa kabla ya kufanya kuzunguka sehemu yoyote, wenyewe wanasema kupiga mseli, kabla hujapiga mseli wa aina yoyote, ala kuli moja kwa moja unakwenda wapi? Masjidil Haram. Unaitafuta Masjidil Haram iko wapi, unakwenda moja kwa moja mpaka Masjidil Haram. Cha kwanza ni nini? Cha kwanza ni tawafu alqudum, ai tawafu ziara. Tawafu ziara ndio tahiyatu Masjidil Haram, ndio tahiyatu ish Masjidil Haram, kama ilivyo sisi tahiyatu almasjid fi masjidina hadha, katika msikiti wetu huwa Morogoro na msikiti mingine. Ukiingia msikitini yalzamuka antaraka aish rak'atayn, sawa. Ukiingia msikitini unatakiwa uswali rak'a mbili tahiyatan, akiwa ni maamkizi ya msikiti. Pia ukiingia Masjidil Haram kuna maamkizi yake. Ni nini? Rak'atayn? La, maamkizi ya Masjidil Haram tawaf, ndio inaitwa tawafu ziara au tawafu ish al-qudum. Kwa hiyo inapendeza ukishafika Makka katika hoteli, unakoga, unabadilisha kama ni mavazi, kisha unakwenda kufanya ziara, kufanya tawafu. Wa tawafu wida'i, na tawafu ya wida'i. Wa tawafu wida'i, wa tawafu wida'i, pia kuoga kwa ajili ya tawafu ya kuaga. Kuna tawafu ziara na tawafu wida'i. Tawafu ya kuzuru, yani ndio umeingia Masjidil Haram unatakiwa ufanye tawafu, yani ukatufu kwenye Al-Kaaba mara saba, ukianzia kwenye Hajarul Aswad. Ukitoka hapa Hajarul Aswad inakuwa kushoto kwako, yani wewe uko hapa, Hajarul Aswad iko pale. Kwa hiyo unaanza hapa wasonga hivi, na ukianza hapa ukaja hivi. Kuna wengine wanakosea, wanaanza hapa wanakuja hivi. Hajarul Aswad inakaa upande wa kushoto, kisha waanzia hapa wasonga hivyo, unakwenda na tawafu yako. Ukifika hapa kwenye Hajarul Aswad unaashiria mkono, unatoa takbira kama ilivyothibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akifika hapa anasema Allahu Akbar, kisha anaendelea. Kwa unafanya hivyo, unakwenda ukifika hapa moja, unakwenda ukifika hapo ulipoanzia mbili, unafanya mzunguko mpaka mara saba. Ukishamaliza Allahu Akbar ya mwisho, ile ya mwisho husemi Allahu Akbar, kama alivyosema Sheikh Fauzan kwamba ile ya mwisho hakuna kuashiria, bali ukishangwa kwamba hii ndio ya mwisho, ukifika hapa unakata kona unaelekea sa'i, unakwenda Safa baina, yani sa'i baina Safa wal Marwa. Sawa. Kwa hivyo hii tawafu ziara ni kama tulivyoeleza. Halafu kuna tawafu widai, tawafu ya kuaga. Sasa ushakwenda haji mathala, umefanya ibada ya haji, umetufu sana, kwa sababu wale wanaokwenda haji na wahusia sana wale wanaokwenda haji maraiki kama wapo hapo. Basi fanyeni kilichowapeleka Maka. Sio mwenda kulala mahotelini tu. Sio mwenda kuswalia hotelini, watu yusalluna yani fil funduq. Watu wanaswali hotelini wa Masjid al-Haram mawjud. La ilaha illa Allah. Wewe umekwenda umepata fursa, fursa tu za dhahabia. Umekwenda Maka. Unaambiwa kuswali Masjid al-Haram. Thawabu zake ni nyingi. Kama ilivyokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yaani ni thawabu ambazo hazilingani na misikiti yoyote. Fara moja, thawabu zake ni laki moja. Laki moja, sawa sawa ni ya sunna au ya fardh. Sasa wewe unataka kuzikosa thawabu hizi, unakalia hotelini. Maha kadha ya maana ujaiz, mafi basi. Inajuzu, lakini haipendezi wewe umetoka Tanzania shekhi. Wewe sio sawa na wale makudama wa pale. Pale pembeni kuna misikiti mingi tu, pembeni ya haram. Watu wanaswalia pale. Lakini wewe umetoka Tanzania mwenzangu na mimi, hebu swala zako zote jitahidi ziswalie haram pale. Itakuwa ni bora katika kufanya hivyo. Kwa ushaenda maharam pale, ushatekeleza ibada ya haji, umemaliza kila kitu, safari ya kurejea Tanzania imefika. Mnatangaziwa jama, mahujaji wote wa taasisi fulani, kesho ni safari. Kwa tushafanya tayari, tumemaliza, watu wamefanya ziara, wafanya biashara washafanya, tumemaliza. Muda wetu wa kubaki Maka umeisha. Kesho ni safari. Kwa mkiambiwa kesho safari, ndege inaruka saa ngapi? Ndege inaruka saa 11 baada ya salatu alfajiri. Basi wewe kinachotakiwa hapo moja kwa moja usiku huo, nenda kafanye tawafu. Nenda kafanye tawafu. Na utakapokuwa umefanya tawafu, tawafu mida, baada ya hapo huruhusiwi kufanya jambo lolote pale Maka. Huruhusiwi kununua, huruhusiwi kufanya lingine. Yao unatakiwa ufanye tawafu mida, ushamaliza mambo yote, ushafanya shopping, ushamaliza. Sawa. Ukishamaliza mambo yako yote, ukishafanya tawafu nida, tayari umekaa attention kwa ajili ya safari. Ama unakwenda kufanya tawafu nida, kisha baada ya kurejea unatoka Masjid al-Haram na kuja hotelini, au unapita njiani pale unaona kitu chochote dukani unanunua, kalazi inakulazimu uende ukatufu tena. Sasa kama muda utakuwa nao, unaenda. Na haya ni maelekezo ambayo watu wengi wanakosea. Sawa, ambao wanakwenda hawana maelekezo, lakini pia hata wakifika Maka hawakai kwenye semi na wanazoeka mashekhe wa sunna, ambao ndio wanaoelekeza hija iliyokuwa sahihi. Kwa ukishamaliza mambo yako ndio unakwenda unafanya kwa wafu, usinunue kitu kingine chochote. Ukinunua unatakiwa ukafanye tena tawafu nida kwa ajili ya kuiaga nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa ajili ya kuaga mji wa Maka kwa jumla. Yaani wewe ilisabika kwamba kitu chako cha mwisho cha kuagana na mji huu wa Maka ni tawafu. Sawa. Na tawafu ni swala. Thabata an nabii sallallahu alaihi wasallam annahu qala at-tawafu salatun. Kwamba ile kutufu ni swala, isipokuwa ndani ya tawafu fihi kalam, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa ndani ya tawafu kuna nini? Kuna maneno mazungumzo. Unaruhusiwa kuongea na ndugu yako ukiwa tawafu pale. Unaruhusiwa kufanya jambo lolote ambalo si muharram, lakini uko na ndugu yako unaruhusiwa kuongea naye. Sawa. Ukiwa na simu unaruhusiwa kuongea, lakini hatukwambii kama ukienda pale uanze kuchati maa kadha yani. Sawa. Funga laini zako, anta yani ma Allah subhanahu wa ta'ala, yani wewe ujikumbishe na Allah, kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika ile ibada ya tawaf ambayo mtume anasema ni swala. Tofauti ya swala ya tawaf na hii tunaswali hii ni kwamba hii tunaswali huruhusiwi kuongea maneno ambayo yako nje na swala, ama tawaf unaruhusiwa kuongea maongezi mengine ambayo ni nje ya azkari. Wa mabitin bi Muzdalifa, pia inapendeza kuoga kwa ajili ya kulala Muzdalifa. Muzdalifa hadha ismu makan, Muzdalifa ni jina la sehemu na ni jina la mji katika mji wa Maka, ambayo sehemu hiyo ni katika sha'iru min sha'irillahi subhanahu wa ta'ala, ni alama katika alama za kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni sehemu takatifu ambayo watu wengi wote, watu wote mahujaji lazima walale pale. Kwa siku ya tisa ile, watu mkishatoka Arafa, jua linazama mkiwa pale. Na hapo sehemu nyingine ambayo naikumbushia sana wale ambao wanakwenda haji, siku ya Arafa, siku ya tisa, siku ya Arafa, mko Arafa pale, acheni maongezi ya kipuzi, acheni maongezi ya kipuzi, na muache kufanya bidaati wa khurafati wa antum fi Arafa. Acheni kabisa, kama wanaofanya baadhi ya makhurafi wako pale Arafa, wanasoma maulidi na mambo mengine, tena wanasoma wakiwa wamejificha katika maneno, wanarekodi wamejificha, wanasoma maulidi, wanasoma hitima. Sasa hitima wanaenda kusoma, man kana haka hadha, kisha wanarekodi, wakisha kuja Tanzania wanatuambia tumesoma maulidi katika mji wa Mtume, kumbe wamesoma katika maneno wamejificha. Hadha kadhu hadha. Sasa nyinyi mmekwenda kujikurubisha kwa Allah, ni wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini mnamkera Allah? Kwa nini mnamkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa na nasihi sana ndugu zangu, wale ambao wamedhamiria kwenda mara hii Arafa, kunakuwa na watu wengi ambao wanakuwa wamekaa vikundi, kwa sababu ile sehemu ile hakuna ibada maalum baada ya ile swala itakayoswaliwa dhuhuri na alasiri. Baada ya hapo ni azkari, Qur'ani, kila mmoja amilie mola wake. Ukikosea siku ile, basi ushakwenda na maji, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anateremka mpaka katika mbingu ya dunia. Ndio siku Allah anawasamehe madhambi yenu wote, mlioko pale mnarudi kama mlivyozaliwa na mama zenu. Usifanye mchezo mkifika sehemu hiyo. Sasa watu wakapokuwa wamefika hapo, na hususa muda mzuri sana baada ya salatu al-asr, yani ile baada ya alasiri, muda wa alasiri ndio unatakiwa ujibinde sana katika maombi yako, achana na mambo mengine, jikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka jua inazama wewe umesimama. Hadha ahsanu hadha, lakini sio wajibu kwamba usimame mpaka jua lizame. Haina maana kwamba wukufu kwamba ni kusimama kuanzia dhuhuri mpaka jua lizame hujakaa maha kadha, yani tajuzu laka an tajlis, unaruhusiwa kukaa, lakini vema ukisimama ni kaula. Sawa, wewe unasimama, unaomba, unakaa, unakaa, unaomba, ukiwa umekaa mpaka jua lizame. Kwa jua likizama, mnatoka hapo Arafa, mnaelekea Muzdalifa, ambayo ndio hii. Kwa sehemu hiyo ni lazima watu wote mlale hapo. Kwa yule ambaye analala hapo, inapendeza aoge, ima ataoga alfajiri yake au atakapokuwa amefika pale, wepesi wote atakapokuwa ameupata, ima atakapofika tu Muzdalifa akoge kisha pumzike, au asubiri atakoga kabla hajaondoka pale Muzdalifa. Na kwa sababu ile ni sehemu ambayo ni yani unakuta vyoo viko pale na maji wakati mwingine wakuwa na zahma kupatikana kwake, kwa ukioga ahlan wa sahlan, na kama hujaoga pia mafi basi. Kwa sababu sio kama watu wote pale wataoga, maji wakati mwingine inakuwa ni mtihani. Na kuna wengine wanakosea Arafa hawalali, nani Muzdalifa hawalali, wakifika pale Muzdalifa wanakaa kidogo kisha wanaondoka, na hili ni kosa. Mtu kama hajalala Muzdalifa anatakiwa achinje mbuzi ambaye ni nje ya yule mbuzi aliyowekewa yeye katika kuchinja udhuhia, anatoa fidia, anatoa yale na mwagadamu kafara kwa mtu ambaye atakayeacha kulala katika sehemu ile ya Arafa. na kama hajafanya hivyo mtu anakuwa amebatilisha hija yake. Kwa hiyo tuwe makini na tuwalazi mashehe ambao wanatuongoza katika ibada hiyo. Warami jimari pia inapendeza kuoga kwa ajili ya kufanya kurusha vile vijiwe kwenye zile nguzo. Kurusha vile vijiwe, zile changarawe zile. Ambazo ni unachukua vijiwe saba unarusha katika zile nguzo ambazo nguzo ziko tatu. Kuna jamara tuna hapa, kuna jamara kubwa, alafu kuna jamara tuluswa, na kuna jamara ya kwanza huku kutoka Mina. Kwa siku ya kwanza ile ambayo inakuwa ni siku ya 10, ambayo siku ya 9 watu wanakuwa wamelala Muzdalifa, asubuhi mnaamka mnaenda zenu jamarati, ambayo jamarati ni sehemu ambayo inaelekea katika sehemu ya Mina, ila mnasonga mbele kidogo. Kwa mkishafika kule, kila mmoja anakuwa na vijiwe saba siku ya kwanza hivi. Mnapiga nguzo moja tu, ile kubwa kama naenda Maka. Na hii pia kuna makosa, lakini muda haupo wa kuelezea. Kwa inapendeza mtu kabla ya kwenda kufanya jamarat aoge. Kwa utaoga wakati gani? Na hali hakuna unatoka Muzdalifa pale moja kwa moja unatembea kwa mguu, kwa sababu hakuna gari, hakuna pa kupitishia gari, zahma watu ni wengi, hamna njia kupita gari. Kwa barabara zimefungwa, ni watu kutembea kwa mguu. Kwa unatoka Muzdalifa mnaenda jamarati kwa mguu. Kwa mkifika huko kwa ajili ya kurusha vijiwe, na kurusha vijiwe sio kwamba ni kumpopoa shetani kama wanavyoitakidi baadhi ya watu, bali tunafanya hivyo itibaa li sunnati nabiyina wa abina Ibrahima alayhi salam. Kisha kumalizia akasema wa yatayammamu likullin, na inaruhusiwa mtu kutayammam katika majosho yote haya yaliyotajwa. Wayatayammamu likulli, inaruhusiwa mtu kutayammam katika majosho haya yote yaliyotajwa. Lilhaja, kwa haja. Lihajatin, kwa haja. Yani mathala mtu hawezi kutumia maji, haya tumesema ni kuoga kwa maji, majosho hayo. Sasa mtu hawezi kuoga, atafanyaje? Yajuzu lahu an yatayammam, inajuzu kwake mtu huyo kutayammam badala ya kuoga katika majosho yote tuliyotaja. Walima yusallu lahu alwudhu, na pia anaruhusiwa mtu kutayammam wakati anapotaka kufanya jambo ambalo linasuniwa kutia udhu. Walima yusallu lahu alwudhu, na mtu anaruhusiwa kutayammam kwa jambo kwa ibada ambayo imesuniwa mtu atie udhu. In ta'adhara, ikiwa atakuwa na udhuru wa kutumia maji. Kwa mtu hawezi kutumia maji kwa sababu ya madhara, anaweza kadhurika maradhi madonda na mfano wake, anaruhusiwa kutayammam katika majosho haya tuliyo yataja. Na hiyo imethibiti katika masala walivyokuwa wakifanya hivyo, na hiyo ni ruhusa, na hiyo ni sheria ambayo imekuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo yatayammam au yatayammam, nayo tutakuja kuielezea katika mlango wake hasatan, ambao ndio huu utakaofuata, babu at-tayammum. Kwa sheria zake na hukumu zake tutakuja kuzieleza katika darasa lake inshallah ta'ala. Ilikuwa na leo tuichukue, lakini tumeshindwa kuichukua kwa sababu ya wakati, na kwa sababu masala ya fiqh ni masala mapana sana. Masala ya fiqh ni masala mapana, na sisi hapa tunasoma fiqh. Tunasoma fiqh ndipo tunaposoma ahkamu shar'iyya. Ndipo tunaposoma ahkamu shar'iyya. Ndipo tunaposoma hukumu za kisheria. Hasa hukumu za kisheria unaposomesha, na unaposoma unatakiwa uwe makini. Unatakiwa uwe makini katika kusomesha na katika kusoma pia, kwa sababu wewe unasoma mambo ambayo ndio utakayoyafanya wakati utakaposimama kumwabudu Mola wako. Sasa hii ufanye vizuri baada yako, unatakiwa usome vizuri pia. Ndio maana tunakwenda taratibu, alimradi somo lieleweke na ibara tunazosoma zieleweke kwa wanafunzi. Hiyo ndio kusudio, na kusudio letu sio kusonga mbele kwenye kitabu. Unaweza ukasonga mbele kwenye kitabu, lakini twaende tu kama gazeti, baada tukija kuulizana baada ya wiki watu hawajaelewa. Fahadha la yusmini wala yughni min ju'i wala faidatu fihi wala faidata fihi, wala hakutakuwa na faida yoyote. Kwa hivyo ndio maana tunajaribu kwenda taratibu, na tukajaribu tukaona na tukapendelea kutumia kitabu cha fikihi hasa tani. Kitabu cha fikihi hasa kwamba mtu amesoma kitabu hiki amekimaliza mathalan au hajakimaliza, akiulizwa umesoma fikihi, anasema ndio. Umesoma kitabu gani? Dalilu Tali. Sawa, basi wewe unahesabika kama ni katika watu waliosoma fikihi, kwa sababu umesoma fikihi katika kitabu cha fikihi. Sawa, na huwezi kusema nimesoma fikihi ukaulizwa umesoma fikihi katika kitabu gani, katika Umdatul Ahkam. Hapana, bado. Sawa, bado. Sawa, Umdatul Ahkam huwa kitabu alhadithi, ni kitabu cha hadithi ambacho hadithi zake zimeelezea ahkamu shar'iyya. Oh, kuna masaili mbalimbali ya kifikihia huwezi kuyafahamu, huwezi kufahamu arkanu salah, arkanu wudu, sunanu salah, sunanu wudu na nyinginezo, mpaka usome katika vitabu vya fikihi maalum, kama vile ambavyo tunaposoma hapa kwa Abu Arqam aqida, kitabu cha aqida maalum, aqidatu as-salafi. Sasa wewe kuna masomo ya aqida, ndio kitabu gani? Aqidatu as-salafi. Tunajua naam, umesoma aqida. Sasa umesoma aqida katika kitabu cha aqida, lakini huwezi kusema nimesoma aqida ya ahli sunna wal jamaa. Kitabu gani? Taysir al-Allam. La la la, hiki sio kitabu cha aqida, sisi tunaelewa. Kwa hivyo masala yanawekwa mahali pake, na sisi tukapendelea fikihi tusome kitabu hiki. Na mnaweza mkawa mnashangaa, na ibara na nukta napenda kuibainisha, mnaweza mkawa mnashangaa kwamba kitabu hiki ni matni, kitabu hiki ni matni ambayo kaandika mwandishi kuonesha elimu yake alionayo kuzifahamu sheria za ahkamu sharaiya, akaandika maneno, hajaweka aya wala hadithi, kalamba maneno ala dalalati ala fahmihi wa ilmihi, kuonesha ukubwa wa elimu yake na ujuzi wake kwa kufahamu ahkamu sharaiya. Sawa, huyu mwanafunzi anasema mbona kaandika kitabu hajaweka dalili? Kitabu hiki hakina dalili, hadha sisi hadha khurafi, hadha ma hakadha. Yani usikana kwamba kitabu akiwa na dalili ukasema ukaanza kumradi shekhi kwamba huyu shekhi alikuwa hizi. Sawa, huyu alikuwa hadha jahil wa hadha bil hadithi hadha. La, hadha kana aliman kabira. Sawa, na hivi ndivyo ambavyo wanaofanya ulama, hasa ulama wa zamani. Mtu anaandika maelezo na hukamu istimbatati za kisheria, anazitoa katika Qur'ani na Sunna, ila aya na hadithi haweki, anakuachia wewe utakayekuja baadaye ushereheshe na uweke aya na hadithi. Ndio maana sisi tunaposomesha kitabu hiki hatwendi hivi hivi, tunasherehesha maneno baada ya maneno, ayatan ayatan au hadithan hadithi. Sawa, kwa kufuata manhaji ya ulama wetu ambao wako hai, wengine ambao wanafanya kazi hii ya kusherehesha na kufundisha vitabu hivi kwa ajili ya kutoa faida kwa wanafunzi. Kwa mashehe kuandika vitabu kama hivi bila kuweka dalili, walikuwa na maana ya kwamba kuna watu watakokuja baada yao ambao tazimina watakuwa ni mashehe wakubwa kuliko wao. Kwa hao watakapokuja masni hii hapa, unakuta mtu kaisherehesha, kuna sharh imesema kitabu hiki ina vitabu 15. Ina vitabu 15 na sherehesha kitabu hiki, yana nafundisha kitabu hiki. Tena kitabu kimoja, mjaladi mmoja unalingana hivi. Vitabu 15 ya sherehesha kitabu hiki. Kwa kuna faida kufundisha matni, kuna faida kufundisha matni. Kwa hii ni nukta ambayo nimependa kuitoa kwamba kuna mtu mmoja alinifuata akaniuliza, "Sasa shehe, mbona kitabu hakina dalili? Hapo tuna wewe unaposoma pale unasikia unasoma dalili. Kitabu chako hebu nikitazame." Ambia ndio kile kile. Bali ni bahthi tunafanya kisha tunakuja kusomesha kutumia ile bahthi ambazo wamepita ulama katika kusherehesha kitabu hiki. Sawa? Sisi tumeelewana. Aiywa. Na huyu aliandika kitabu hiki wala hakuwa sufi, wala hakuwa muhizbi, wala hakuwa mubtadi, bali alikuwa ni alama na ni shekhe mkubwa katika mashekhe wa ahlu sunnati wal jamaa, na alikuwa ni faqihi mkubwa kama walivyokuwa mafaqihi wengine wa Imam Shafi'i na Imam Ahmad. Lakini huyu alikuwa ni katika waliokuja baada ya wanachuoni hao wakubwa ambao wamepata mapito yao katika masala ya fiqhiyya. Kwa hii nukta muhimu sana tuizingatie. Barakallahu fikum. Na muda ushakwenda sana, leo nitashindwa kuruhusu maswali, na najua maswali yatakuwepo mengi kwa sababu tumeongelea masuala mbali mbali. Ila tutosheke na haya yaliyosemwa. Tukiongeza pale tusikia tunakwenda mpaka na nusu, tutawakera Waislamu na tutakuwa tumemkhalifu imam, pamoja na kwamba tusha mkhalifu lakini tusizidishe mkhalifu. Inshallah. Kijayo kwa wale wenye masala wayaweke, ambayo ni masala ilikuwa ya leo wayaweke. Kabla ya kuingia katika darasa nitaingia kwenye masala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.